هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله رب العزة هر زمانة كي خلو بنديان دفارا دي دنیای زندگی د سمولو د پارا یو قیمتي خزانه را لېګلې و چې ری باندې خپل بندیان را جمع کړو دا وی د دنیا خوشحالي پاره و دا وی د دنیا عزت پاره باندې جوړو او داغی رورولی او خپلولی او رشتداری ام پاغی کتاب دا اللہ باندی صحیوا او درستوا لیکن دی امت لا چه اللہ کم خزانه نازل کړی دا ایسی او امت تا نو نصیب شوی دا یو ټولو کتابونو او ټولو علمونو او دا ټولو دینونو چې مخکې تیر شوی دي دا وی او خلاصہ او حاصل محصول هغه دی قران کې را جمع کړی دي الله رب العزت دا انسان دیر سخت زما او قباحت بیانې چې سره د دومره لوی نعمت تعالی نه محروم دي او دنیا ټوله ژوندۍ روانه وجاړه نه د خپل ځان په اصلاح پويږي چې الله سره زما تعلق بسنګي زبد الله رب العزت په حق کې کم قسم فیصله کومه کم فکر وکومه کم عقیده وساتمه د دین انسان نه خبر چې د قران نه جدا دی الله رب العزت ویلو چې انسان که دې کتاب نه مخ واړو دنیا کې به ژوند ډیر سخت لند تنگ شي آخرت کې خو بالکل لوند په دواړو سترګو من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله ویلی دنیا کې به ژوند ډیر د بیزته او ډیر د رسوایې او ډیر د پریشانې وای قیامت کې وړوندې بالکل د دنیا ژوند به زکه د پریشانې چې بغیر د قران نه د خپل رب نشي پیژندې او کله چې یو بنده خپل رب اون پیژني اغا د خپل رب اغا فرایزو اغا زمواره اغا حقوق نشی ادا کوله ذکرون به حق د الله په بنده باندې داو چا یعبدوه ولا یشرکو به شیئا چستان هر څومره عاجزي او خواري کیږي نو هغه بد الله کوي. او هغه سره به شرک نه کوي. دا د الله حق دی پتا باندې چړومبه خبره پاږې کې د الله د عظمت وا چې انسان استانه چې څومره د الله لوی او د الله قدر او احترام او د الله د پاره خپل وخت او خپل مال او خپل بدن او خپل اولاد صرف کول څومره داستانه کیږي خدا به په کار راضي دې اجر او ثواب به حدا او به انتها دي. تب چر خپل عاجزي او خپل تواضع او خپل بندگي او خپل بدن عبادت او خپل د جب عبادت او خپل د مال عبادت دا بل چا باندې نه صرف کړي تو دې ټول لایق او مستحق او د الله ذات ته. او کله چې ته د قران نبی ارته مستاټول خواري او ټول عجزي او ټول فریاد غیر الله ته دي استاذل کې د الله وقار نشته بلکې د مخلوق دي. دا لومبه نقصان دي تاوان دي چې انسان پکې پروت دي بل ربی اون پی جند زګه هغه په دې کتاب سره پی جندې شو د کتاب سره د روانه ده هغه سره تعلق نشته. شپېته او یا کاله دنیا کې تیر کړو او د قران په ټکی نه پويږي دا ژوند الله دې له درکړو چې تا د الله کتاب سره ناشته او نکړه اغی سر دی محبت و امین و نسات اللہ اغید ازدنکو اغید دخپل زلو سکون حاصل نکو اغید دخپل عمل جوړ نکو ندا جون دی پسو کی صرف کو ما غرک بی ربک الکریم دو دمر عزت من ذات نا خبر نشوی د دمر عظیم الشان ذات سو حق دی ادا نکو ډیر په له دوکا او خساره کې پروت دی. دا ټول زغ وجه ده چې الله د انسان د حفاظت لپاره د بچاو لپاره د عزت او د امن لپاره قران را لېګلو چې دا دی بس دی باندې بستا ژوند صحیح کیږي دی باندې بستا دنیا عمر قیمتي کیږي دی باندې بستا کور کیو ستا اهل عیال کې خیر او برکت پیدا کیږي په دی باندې بستا زړه ته سکون حاصلېږي. قران وایا قران زده کوا دی کې د الله خبرې دی کې د الله لوی ده دیکھ دا اللہ طرف ندیر قیمتی ہدایات تی و تعلیمات تی چیوئے و خبر دا قرآن تا آوری باغی پورا سوچ و فکر کوا او دا یوازی تا تنا دا داسی کتاب دی چی دا خبر اللہ پیغمبرانو تکڑی وی داوی په حال کې الله رب العزت بیانې کنا چې وکانه یې امر اهله بالصلاۃ والزکات وکانه عند ربه مرضیا پیغمبرانو به دا کارونه کول چې خپل اولاد داغی تربیت بے کو ناغی تا بے امر کو دا منزو و دا زکاة و سمرا چی دی انسان دا پار ضروری اخلاق دی غبی و تخودو نبی علیہ السلام تیمویلی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل اهل او خپل کور والا او خپل خاندان منځ سره په خلاقه عادت یې کړ او په خپل هم په دې منځ کې او په دې عبادت کې ډېر شوق پیدا کړ دسته د شوق او د محبت اعمال دي نو استبر علیها مخلوق د دین ولی غافل دی زګا غی سره د روزه غم ده چې روزي ګرانه ده او ډیر پګرانه پیدا کیږي او کله یو ځای او کله بل ځای الله تعالی لا نسالک رزقا متا تعالی چې ځان له رزق پیدا کا چې ما ده تسویلی فاغه دی پری خو ده چې عبد ربک الله بندگی کوا هغه دې پری خو ده چې ما ده نه دې غوښت نه غي پسې شوې تب ځان له روزي پیدا کې تب ځان له رزق پیدا کې لا نسالک رزقا الله یې ما ستانه دغه نه غوښتې او ست خپل خو خدا زما طرف نه دې خبرې تا ته کم ده کې امر شوی دی ما خو وعده کړې تا سره چې نحنو نرزقک رزق وزدر کوم د رزق نه به نه پاتې کیږي د لوګې به نه مړ کیږي لا نسالک رزقا نحنو نرزقک تا ځان له پړنوړای باندې اخرت خراب کو ول عاقبت للتقوا اخرت خدا هغه چې خسته دی چېری دنیا کې ژوند تیر کړو په توحید سره او ځان یې بچ کړو د شرک نه او تا د دین وړه د پاره کارونه وکړل چې خدای د نه پاتې شو قران د نه پاتې شو پیغمبر د نه پاتې شو دې سره خو ستایست تعلق نشته کنه ای مسلمان او چې دې متعلق ستانه تاسو شي نستا حال دا تقاضا کوي چې اسلام نشتا مسلمانی نشتا بس طول عمر د دنیایي کارونو هغه پسې منډه ده دا هغه غم دی شپه ورځ دا هغه خبرې دي هغه باندې مشورې او جرګې دي الله یې ما خو دې له نوې پیدا کړې ما خو ته پیدا کړې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الله ډیر لوی مهرباني داوا چې قران نازل کو انسان ول ازمکه کې پیدا کو او ته وی چې کینا او قران وای داسي علمه البيان دا الله انسان په فطره کې پیدا کړی دی کنی دی معشوم تا چه داوی لیو صدیق تا چه داسی دا سبق وایا دا اللہ دا انسان پا فطرت کیا چولی دا چه قرآن تناستی ناغب داسی کئی هو یبدی و یعید دا اللہ دے چه خپل بندیان خپل کتاب سرا دا دیر شوق دا وجینا چه وائی نزانگی و سرا والله رب العزت زکویلو چې فبذالک فلیفرحو فدی خوشحالیو کې او د خوشحالی علامه هم دقه ده ځکه نبی علیہ السلام وی د جبرئیل امین نه تپوس کړو چې په دې شپه او ورځ کې خو وخت کم یو دی چې باغې کې عبادت الله تعالی خو قبلیږي و جبریل امینوی چې ما ته خو مسله نه ده معلومه په دوره خبرې ما چې د دې سحر په وخت کې د الله عرش زنګی داسي هم سبق وی کنه ان العرش يهتز عند السحر عرش د الله خوځي او حرکت کوي په وخت د سحر کې نو معلومی چې دا وخت ډیر قیمتي دی ځکه حدیث کې راغلی و چې په دا وخت کې خوب د بدبخت خلقو عادت ته ها یو په سحر کې بل په مازیګر کې منه کړیو چې دی وخت کې ته خوب وکینو ویخیږي وکلا دا خو د ګټي وختونه دي دا خو ډیر د خواره وختونه دي دی که اللہ تا عبادت پا دیر سبان دی منظوری گی او قبلی گی طول اروز دی انسان برکتی شی او دیر خوزی چی دغی وقتون که اللہ سر تعلق و رابطه پیدا کړي حدیث کرا غلیو زما د امت خیر او برکت پا وقتی پاسی دو که دی دا طول تعلیمات تا قرآن و سنت مونگ تا دید پار دی چ انسان وخت نه خراب نشي په غفلت کې ډېر قیمتي وخت دی دا په کروڑونو پیربونو نه پیدا کیږي او ته به دې په قیمت باندې اله پوي شي چې خلاص شي چې صفات نشي نو بیا او پوشي او بدبخت انسان په دغه وخت کې ډېر چیږي وي قران کریم وي او الله تډیر فریاد او زاری کوي چې الله مال وخرا کا اخرنی الى اجل قریب ما رستو کا یونیٹی نزدیتا ولی کار رانا پاتی شوی پوشی کنا خوا دقا وقت که انسان پوشی زانمو پی جنی و خلقمو پی جنی چی ما دنیا کی سکڑی دی نجیب دعوتا کونت تبع الرسل کار پا دنیا کی حصل که دقا چې د خپل رب پیژنې او د پیغمبرانو په قدم قدم کې دي او دا معنی پاتې شوې دي نو الله یې بس چې پاتې شنو پاتې شو دي کې اوس سنشي کې دي او د انسان د نجات لپاره صرف د الله کتاب دی چې دې تاسو کرا جمع شو او دې ته کارو یې نو کامیاب شو د دې دنیا او آخرت خسته شو ځکه د انسان ټول پروګرام په دې کې پروت دی انسان چې خپل عقیده جوړي په دې قران به جوړي چې واعبد ربک واعبد الله ولا تشرکو به انسان به له پوه شي چې قران تکینی نو دی به پکې د خوشاله هغه خبره هم ووري او د یاري هغه به هم ووري بیا به یاریږي چې دې کې ناست کنه د طبيعت بل چا ضرورت نشته دې په خپل او پیژني چې دا خبره د خوشاله ده او دا بل د یاري ده پیغمبران یاري ده نو ابراهيم عليه السلام وی الله زه خو دې شرک نه ډېر یاريږم وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ یا اللہ ما ام بچ کے از ما دا زامن ام بچ کے دا یہ شرک ندا خلوئے بلا دا پیغمبرانو سر غم دے اغی یریگی دا دینا چی اخدا شرک رانو نشی چتا تبایی دا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ اخیارو خلقو سر غم دے نو خپل اولاد ځان ته کې نو لې دي او دا سبق وته وي چې یا بنیا اے بچی زما لا تشرک بالله ور شرک نو کې تبای بوشي بل خبره وته نه کړې لقمان حکیم خيار یې دی کنه الله تو خيار ویلې چې ولقد اتینا لقمان الحکمت ما حضرت لقمان ته اقل مندی ور کړی و د علم او حکمت خبرې مو ته خولې وي هغه دغه دی کنه چې خپل زی تویلا تو شرک بالله یا بچی وګوره د شرک نه ځان ساته نو موږ بنوایو موږ خپل بچو ته نه وایو. الله صلی الله علیه و سلم خبره نقل کړی د قران کې او روغ صورت یې داغه په نوم باندې خې دې چې سوره لقمان دومره ته خوشاله ولی زمو استاد به هم خوشاله یې کنه کچره موږ خپل اولاد ته وي چې ګوره شرک نه کوي ګرځې را ګرځې لار کوسو کې او شرک نه کوي ځان ساته ګوره کچا چاول راوړی تیلې کې نو چې وی نه خوره ګوره کچا نور څه مټیایي او زلوبه او پلانې شي راوړی ګوره خیال کوي چې دې ګډې ته حرام شي لانول شي یا بچو دې ډېر خیال ساته ګوره اگر نور بارس چې الله به معاف کړي خدا نه معاف کړي دا نه معاف کړي مان بیا سره غم دی او خيار خلق سره غم دی د خپل اولاد صحیح تربیت کړي دا کې دي اصلاح کړي نو قران خو مونږ ته دی د پاره راغلی کنه چې مونږ هم د خپل اولاد تربیت وکړو په دې ژوند تیر کو بس په دغه باندې پروا نه ساتو چې سشته کې نشتا نبی او حال وګوره ناس به مسجد نبوي کې دغه سي چې چا کاروا د خپل ځان نه سیوا دی او تن ډوډې وا راغه نبی له سلام ته غلي وې چیرې تر ازکار سم دی ناغه به صحابه ته وی راځي جابر ډوډې کړی دا اب خپش چې اخو دی یو تن فراق دی او نبی علیہ السلام ټول ته تا بس چل کی نبی علیہ السلام بلال او ته به وی چا کټوي دی په لکا نبی کې ویس کلمات وی نشکور دی په لکا نبی د پاره به دعا وکړه چې الله ته پکې برکت واچي نو بس غیبا مالو شو اچی رات لبا نو اگه لوخی که بس کمی نو راغلی سمر باغی نو اقا با پورو سپرخ با بکی نو راغلی نو اخو دا اگه توکلو پا اللہ باندی کنا دیتا ناس تو بس از خوراکم ور سرنو چی اللہ وعده کلی دا کنا چیزا با رزق در کوم مدای اعتماد په قران باندې پیدا کیږي زمونږ او زمونږ د اولاد تربیته او صحیح پرورش دا به صرف په دې قران باندې کیږي کدا نه یې کنه نو ګوره دې دنیا ته سدي نو به کې صحیح مور او پلار او اولاد تعلق څنګه خراب دي ولولې ټوله خرابې رشتہ دارې ټوله خرابې د ظلم حد او انتها نشتا د حرام او د حلال او تمیز نشتا د مشر او د کشر قدر او ادب عزت نشتا مسلمانانو ته ضرر او تکلیف رسول دا خود خلقو ټول را سوچ او فکر دغه دي چې څنګه به دا غونډي تنګو ما څنګه بد ته چې دین کوی کنم دا ولې داسې چل دی دا ځکه چې قران نشته دا د قران تعلیمات تی رور ولی قران خي مونږ ته پل ولی او رشتہ داری قران خي مونږ ته د غریب او د مسكين او د یتیم او د فقیر حق قران خي مونږ ته چې دې حقوق دي تاسو باندې د حلال او د حرام مسله قران کوي مونږ ته چې لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل دیو بل مال په غلط طریقه مخره چلو نوم جوړ کړی دی وتا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم او صحیح طریقې شته دی تجارت ته چې دا سی او سودای چې دواړه په رضای دغه اصلي شی دی هغه کې الله خیر او برکت اچي دا خود قرآن دا تعلیم دے و هدایت دے کنا دا حقوق منتخولی دا خپل جون دا چستاسو کور ستاسو اهل عیال تاسو اولاد هغه په دې باندې برکت کیږي، په دې باندې با معزز کیږي چې تاسو ته قران وخیې په صحیح معنا کې وته وخیې، صرف الفاظ نه هغه نه څه فائدہ نشته دی، بلکې چې صحیح معنا او مطلب یې وته بیان کې چهار وړو کې اولوي ته قران په اصل مقصد باندې پوي شي چې الله مونږ ته امر کوي سنہی کوي او چې څنګه مزامین راغلي دي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلو چې خلک وایي چې نبی علیہ السلام وصیت کړی دی کنه دی کړي پیدا غو وصیت دا دی کنه چې سورته انعام کې راځي سورہ بنی اسرائیل کې راځي دغه وصیت ته چې ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یا خلقو خپل اولاد مو وجنه د یری د لوګینه د وجلو قسمه قسم مطلبونه دي کنه د دې نړۍ د پاره د دې روزه د پاره خلقو خپل اولاد قتل کړي تمره فکر نه شی و ولي دا غیدانو یقین چې الله راکې دا خو مونږ پیدا کوو نو بس هغه سی وکړو ان له دنیا او آخرت تبا کړو ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اگر نفس مقتل وای چې الله حرام کړی دی قتل دا غو ولي قتل ولي ظلم کوي نبی علیہ السلام ته او صحابي لګیا دي چې پیغمبره ته مونږ ته وای چې فتنی براشي فسادونه به جوړ شي ظلمونه براشي نو مونږ بس چل کوو نبی علیہ السلام وی تکور کینا ناغوی کور ترا پس راشی او غوگین و سرائی نو بیا نبی علیہ السلام وی چدا تا چلو که چی کورم تی نخلا سیگی نو پسر سادر وا چوا او روان شا نو تبا دو چا پشان تشی دا غی حابیل پشانتی دادم علیہ السلام آغد و زامن چیو چی او قابیل و ناغر اور توی وجنم دی اگو توی کت وجن خودما لاستال ندر زی نو بس اگر ناستو دا قتل کنو نبی علیہ السلام صحابی توی پسر سادر واچوا او کٹا زی دا نویستو نجنتی بشی شہید بشی وګوره توسل ته لاس نکي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق دا قران ویلي دي کنه سو خبر دي د دینه هغه وی چې بنده قتلول او چر قتلول خو یو شی دی څومره دروازه الهالي کې په دې پارمونو کې کنه نو یې بنديان هم دغه پارم چرګان دي په دې سفر اخلي دومره حتی خبر رسیدلی دنو پدې کې به اوسلې څنګه د الله نه تمو کی ولا تقتل النفس التي حرم الله ولا تقرب الفواحش من ذکیږي به حیاوت ما ظهر منا وما بطن که کار به حیاي دي او کپټي دي خزان ساته ځان ساته ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي احسن ودا د نبی له سلام وصیت کنا چ قرآن ویلی ترتیب ذکر کړل دی نو اسلام مونږ ته د ژوند تیرې دوه ډیر ښهسته طریقې ښیي چې عقیده توحید پیدا کا چې وحده لا شریک له عمل په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوه رسمونو کې رواجونو کې دستورونو کې په خپل خواهش ژوند مته راو غره الله دې لپاره قرآن را لېګل دی چې تا خپل خواهش ته نه پریدي چې زه بدا کو ما زه بدا کو معنا ته به هیڅ نه کوې ته به هغه څه کوې چې ستا پیغمبر کړي دي رسم او رواج دین نه دی دا خو بې دیني ده ځکه خو ستا کور کې برکت نشته ستا ژوند کې برکت نشته ستا په مال کې برکت نشته چې طریقه دې ټوله د رسم او رواج ده ته په یو سنت ته پیغمبر عمل وکړه سبیا خپل ځان ته وګوره کنه عمل به په سنت کې پر ورور مسلمان سره به ډیر اخلاص ساتي. پلور مسلمان با بچکه د مصیبت نه د تکلیف نه لار به وطن تنګه گاون به وطن تنګه مال به تنه ناخلی بلکې تپوس به کې کستا د وسن سکیږي نو امداد به ور سره کې د میلم قدر او احترام به کې دا ډیر لوی کار دی د انبیا او سنت دی. دغه سی هیچا پسې به بده را دي سپک سپوري غیبت نه کې چغلی به نه کې مسلمانانو مینس کې به او بل سره دښمنه خبرې نه کې چې په جنگ یې واچي او شیطانانو کار دی. تبذیر فضل خرچی به نه کې مال ډیر قیمتي شی دی امانت دی الله به تپوس کوي داسې نه چې تی بے ځای صرف کې شیطانو کې او په گمراهو کې د دې الله تپوس کوي. اسراف بنکه بخل بنکه بلکې دا الله په نوم باور کړه کې په صحیح ځای کې چې اورو په اور کې نه الله به تعالی په لس باندې فصل باندې بدل کی د جمعات قدر او عزت وکې دنیا خبرې او پکې نه کې چراشي نو دروازه کا ته وکې شکرانا د جمعاتو دا الله د دین شاعر دی علامی دی نو دې احترام وکې د الله د کتاب قدر او عزت وکې کچر ته پوه شوې چې یو پرچه پرته ده آیت ته پکې کلمه ده پکې یا چرته حدیث ته پکې نظر به راوچته کې اورېر په قدر او عزت باندې او پاک ځای کې به کې دي. د صحابه ژوند زموږ د پاره معیار دی. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله دا قران الیکو دا اوس چې موږ سره دی نو دینه مخکې خلق الیکلی وزان ځان له پیغمبر نه ځان ځان له ارچا سره قران پروتو خدا سينو الفاظ په کې بدلو ځکه د عربو ډېرې قبیلی دي د هرې قبیلی جدا جدا لغتو او دا حضرت عثمان د قریشو په لغت باندې ولیکو نبی علیہ السلام وته ویلو نو چې دا ولیکل شو اعلان وکړو چې دا نور قرآنونه چې دي کنه دا راوړل نو وی سوزول ولی کاغه پاتې شوی نو اریو بوي چې دا زما قرآن صحیح دی او دغه دا غلط دی دا صحیح دی او دا غلط دی لوی مصیبت بو نو حکم یو کو بخاری کې راځي چې نو هغه اوس وځول عمل له صحابه او دا دی خوا. نن چې دی ته وای چې دغه طریقه ده نو دی په خپل خواهش پسې دی نه نوې قرآن سوځول توبه توبه سمندر ته ورځي دا خزا سوره بوجه خلقوي وسونو ګورې وي راغلي خلق پخپیک دی ګرځي نو دا خزا بدبخت ته د صحابه طریقه ويتبع غير سبيل المؤمنين تخپلي طریقې ته خو او د صحابه کرامو هغه ته غلط وې او افسوسونه کوي ته د کم ځای نه راغلي نو دغه ستان جام دی ښه چې ته د سنت خلاف کوې نو د قرآن بې عزتي دې وکړه سمندر ته یې غورځي نو هغه سمندر خو دمه نه کوي که نه خو چپې وي اجوړغاړې ته یې راغورځي اوس به سره څه چل کوې لکه هغه اوس وځېدی هم نه شي دا ټول بوج په هغه مولا دی په هغه پګړي مار دی په هغه شیطان دی چې هغه خلکو ته ویلي چې نه نه سوځوایه ما که نه ګ ی د ښځو په شان خبرې به کوي بې ایمانه او بخاری اسی وی و تپرتا پوز دلان دی اسی بخاری وی تی چی بخاری وی نو عمل با پینکے نو دا حضرت عثمان پو وقت کیا قرآن سر سچلو شو سمندر تے ورزول دا سی بدبخت خلق دین چی او سڑی دا علم دعوی کئی او اگا پا خبر نپوئی گی نو دل و سوک راولو نو منگ تا چی قرآن و سنت سویلی دی اغه زمونږ دین دی اغه زمونږ د اجر او د ثواب کارونه دي که صحابه سکړي دي اغه دین دی نبی علیہ السلام وی د دې طریقه راټینګ کې په دې پسې لاړ شي د رښتینه خلق دې د دې نرسته په دنیا کې درو خوار شي مدا ټوله غلطي ده چې قران زمونږ په عمل کې نشته زمونږ په ماحول کې نشته زمونږ په نصاب تعلیم کې نشته درسو نه استلې ښه دا سدولې مو سره کړې ده د مدرسو نه استلې د درس نه استلې د نصاب نه استلې قران لازم نه اور کړې په هیڅ کې بدلو جمعتون کې ماشومان یې اړې راړې ادي د خپل مطلب د پاره مدرسې جوړې کړې دي او شاه ولی الله رحمت الله علیه کلی فوز الکبیر کې چې د دې چې تجوید راويستو د قران به ادب وکړه ولی خلق په دغه مشغوله کو چې تجوید نو د قران نه خلق محروم شه قران د دې لپاره راغلی الکه تجوید خو پنجابیان کوي چری کای پای ویو قران نشی ادا کوله که تجوید کی نو وی لئلاف قریش پنجابیان اغیله په کار دي چې تجوید کی پښتنو له چې الله کوم صفاجی ور کړی دا د دې تجوید تاجت نشته ان دا ته تجوید وی په دې صرف د دې لپاره کړی چې خلق په دې مبتلا کی او قران ته نه پاتې شي ترجمه پاتې شي قران صحیح زده کړه پاتې شي نو اول دا په کار دی اول دا په کار دی نشاول الله رحمت الله علیه نو بس دی قران ته ډیر دوله کنست شي وی دی ډیر دامونه وته خشي وی دی الله رب العزت ته ولا خپل عظمت سره خپل اراده سره هغه صحیح ځای ورکی چې خلکو زړونو تفریز او سینو ته لاړ شي او دا اللہ دیر لوی رحم و فضل لی چیزا لگا زمانو شو چی دی که سمر ختمونا و سمر دا حفظا و سمر دا قرطا و سمر دا ترجمه دا ټول دا اللہ فضل احسان دی که دا سلسلی روانی نو دیر خیر و برکت با پا دنیا کی راشی و دیر مخلوق با دا تبایی نبج شی دنیا و آخرت بدوار خیست شی اللہ دی قرآن زمونگا پا هر مقام کی راولی و الله زمونږ ماشومان په دې باندې سیراب کی او الله زمونږ کورونه د خیر او برکت نه ډک کی څوک چې دا قران وایي او زده کوي الله دې هغه لپاره ډېر خیر او برکت ورکي او الله دې هغه په مال او حال کې خیر او برکت واچي واخر دعوانا الحمد